32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy walczą o lepsze rozstawienie w barażach. Holendrzy są o krok od mundialu. Mecz za niespełna dwie godziny. Dwoje policjantów rannych podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzanego o posiadanie materiałów pedofilskich. Jeszcze do niedzieli nie pojedziemy metrem z warszawskiego Mokotowa na Bielany. Musiałam pół godziny wcześniej wyjść z domu. Warszawa jest zablokowana po prostu. Całe Śródmieście zamknięte. Kibice odliczają czas do pierwszego gwizdka. O 20.45 polscy piłkarze zmierzą się na Stadionie Narodowym z Holendrami. Biało-czerwoni mają już tylko matematyczne szanse na bezpośredni awans na mundial, ale walczą o lepsze rozstawienie w barażach. Z kolei reprezentacja Holandii jest to krok od Mistrzostw Świata. Jak podkreślają holenderskie media, zwycięstwo zapewni pomarańczowym miejsce w przyszłorocznych finałach. Trener Ronald Koeman i media nie lekceważą przeciwnika, relacjonuje nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Holenderskie media cytują trenera pomarańczowy, który na konferencji prasowej stwierdził, że jego drużyna jest lepsza, ale okoliczności sprzyjają Polakom. Jeśli Polska chce wygrać, to będzie musiała atakować. Nie możemy jej lekceważyć, mówił Ronald Koeman. The Volkskrant pisze o pewności siebie biało-czerwonych, spowodowanej brakiem kontuzji i zawieszeń w drużynie, ale także nowym trenerem Janem Urbanem, który zadebiutował w zremisowanym meczu w Rotterdamie 1-1. Dziennik zwraca uwagę na trudne zadanie, jakie czeka Matiego Kasza. Będzie musiał blokować Kodiego Gakpo, który wzbudza postrach w Polsce. Alchemein Dagblad dzisiejszy mecz nazywa powtórką z historii. W 1993 roku obie drużyny również walczyły w eliminacjach Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Z powodu błędu Ronalda Koemana Polacy zdobyli gola. Ostatecznie mecz zakończył się przegraną biało-czerwonych 1-3. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Dwoje białostockich policjantów rannych podczas próby zatrzymania mężczyzny. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości trafili do szpitala. Na szczęście ich życiu nic nie zagraża. Najnowsze informacje ma Grzegorz Pilat. Na polecenie prokuratora z prokuratury rejonowej Białystok Północ funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że mogło chodzić o posiadanie treści pedofilskich. Jak informuje biuro, kiedy funkcjonariusze chcieli zatrzymać mężczyznę, w pewnym momencie bez ostrzeżenia 48-latek oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nic nie zagraża. Policjanci obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. W mieszkaniu 48-latka funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. różne wiatrówki, kusze i łuk. Teraz 48-latek odpowie nie tylko za przestępstwo, w sprawie którego był zatrzymany, ale także za atak na policjantów i posiadanie broni bez odpowiednich zezwoleń. Za czynną napaść na funkcjonariusza z użyciem broni grozi do 10 lat więzienia. Jeśli atak spowoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, może grozić do 15 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Co najmniej 3 osoby zginęły w wypadku autobusu w Sztokholmie. Co najmniej 5 jest rannych, 2 są w stanie ciężkim. Autobus uderzył w wiatę przystankową. Przyczyny wypadku nie są znane. Kierowca został zatrzymany, jest przesłuchiwany. Na miejscu pracują policjanci. Premier Ulf Kirsterson otrzymał informację o wypadku. Jak podkreślił, w tej chwili moje myśli kierują się przede wszystkim do osób dotkniętych tą tragedią i ich rodzin. Rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji. Chodzi o szczątki rosyjskich dronów, które spadły w nocy z 10 na 11 listopada. Więcej Piotr Piętka. Dyplomatę wezwano dopiero, gdy uzyskano w badaniach 100% pewność, że maszyny należą do Rosjan. Spadły one w okolicach miasta Grindu na wschodzie kraju, przy ujściu Dunaju do Morza Czarnego, a także w pobliżu ukraińskich portów rzecznych, nieustannie atakowanych przez Rosjan dronami i rakietami. W komunikacie rumuńskiego MSZ wydanym po rozmowie z ambasadorem czytamy, że było to kolejne naruszenie suwerenności tego kraju. Naruszenie przestrzeni powietrznej i terytorium stanowiło też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności cywilnej w Rumunii. Rosyjski ambasador miał usłyszeć, że Rumunia ma prawo podejmować niezbędne środki prawne w celu ochrony swoich obywateli i terytorium, w tym za pomocą instrumentów nacisku politycznego, także sankcji. Nie wiadomo, jaka była reakcja rosyjskiego przedstawiciela. Piotr Piętka, Polskie Radio. Jedni z trudem rano dotarli do pracy, inni przygotowali się na zmiany. Do niedzieli warszawskim metrem nie pojedziemy z Mokotowa na Bielany. Przez prace modernizacyjne zawieszony jest ruch między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Jeżdżą zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. Autobus w korkach cały czas stał, także troszeczkę jest utrudnienie. Długo się czeka na autobus? Nie, kilka minut czekałam.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Nie ma lepszego momentu niż teraz, by wybrać auto dostawcze dla firmy. Od kompaktowej Toyoty ProAce City, przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki. Z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru, w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No zawsze uważałem, że warto słuchać Trójki. Ja na przykład przed chwilą z serwisu informacyjnego dowiedziałem się, dlaczego miałem dzisiaj taki poślizg do radia. Tylu patriotów na naszych ulicach. Mecz jest, ale umówmy się, że o nim tylko w serwisie. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Good evening, ladies and gentlemen. O, dzisiaj tak się przywitamy ze słuchaczami Trójki. Olga Szućko, która program realizuje i zadbała o przepiękne niebieskie oświetlenie tutaj w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. Marek Pawlukiewicz, który jest niezawodnym wydawcą tej audycji i będzie dziś do 22 odbierał telefony, które mam nadzieję będą. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w 79. notowaniu pierwszej Trójki. Napisałem dzisiaj na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, że nie za bardzo w ciągu dnia byłem skory, żeby mądrzyć się w postach na Facebooku, a przecież lubię to robić, no ale że chce mi się bardzo do radia, no bo mi się chce i to zawsze mi się chce do radia. No i fajnie, że już jesteśmy tutaj wszyscy wspólnie razem, no ale żeby nasze spotkanie towarzyskie się udało, musicie być też wy, drodzy słuchacze. Halo, jesteście? Jesteście po drugiej stronie? No ale jak macie mi dać znać, czy jesteście? Skoro być może nie wiecie jak, ach, chyba w to nie wierzę, skontaktować się z Trójką podczas tego wieczoru i w ogóle, no to szybko przypomnę, że jeżeli ktoś bawi się w maile, no to adres lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl, tutaj do mnie, komputer już włączony, skrzynka już otwarta. Social media, w to bawią się prawie wszyscy, social media Trójki, jest post social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jest post. Można sobie surfować, komentować, mądrzyć się i wygłupiać. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze, to jest fanpage z kolei naszej audycji, którą tworzą zapaleni fani tych piątkowych wieczorów. Polecam na Facebooku Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. No i telefon, który na pewno dzisiaj będzie przez was, moi mili, wykorzystywany. Dwie dwójki, raczej numer i 7 trójek. Dwie dwójki i 7 trójek. Także tak się dziś łączymy zresztą, jak co tydzień. No i tak sobie myślę, że pora idealna dzisiaj do słuchania radia. Żadnego długiego weekendu raczej nie ma. Także bawmy się dzisiaj. Bawmy się w wesołe radio. Taka jest moja propozycja. W związku z tym, że za chwilę nieco dłuższe nagrania, no to może startujemy. No i rozpocznijmy od nowego, ciągle nowego nagrania grupy Depeche Mode, bo to numer jeden sprzed tygodnia. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? In the End. Taki jest tytuł, no muszę to powiedzieć, nowego nagrania formacji Depeche Mode, mimo tego, że powstało jakiś czas temu, ale teraz dopiero zespół postanowił przedstawić w światu nagranie. No i tak się okazuje, że nagranie to zdobyło najwięcej głosów tydzień temu. Z racji tego zdobyło złoty medal 78. notowania listy przebojów pierwsza trójka. A dzisiaj będziemy mieli 79. 14 dzień listopada, no to spójrzmy, co w historii tego dnia działo się na liście. Kiedy Joszko gra cały Boży świat, w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na drumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dookoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mówię światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Joszko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Myślę sobie, że jeżeli zorganizowalibyśmy plebiscyt na ulubioną część naszych trzech godzin wieczornych, piątkowych, no to chyba powroty do archiwum albo odcinek z cyklu, a kiedyś to było, wygrałby, a nie przedstawianie pierwszej trójki. Notorycznie słuchacze piszą o tym, jak wracają wspomnienia, jeżeli zaglądamy do tego, co było kiedyś. A to działo się 14 listopada dokładnie w roku 1997. To było notowanie 824, które prowadził pan Paweł Kostrzewa, Trójkowy Ekspres. No i na 46. miejscu zadebiutowała Anna Maria Jopek z nagraniem Joszko Broda. Utwór spędził 16 tygodni na liście, 3 razy był na miejscu pierwszym. 19 minut po godzinie 19, 14 listopada, tak. Przypominam, że po 20.79 notowanie, które już kiedyś przecież miało miejsce, dawno, dawno temu. Dokładnie 22 października 1983 roku. Prowadził je pan Marek. Na czwartym najwyżej notowana nowość. Wow, Manam. Raz, dwa. Na trzecim spadek dwa miejsca. Lady Punk. Wciąż bardziej obcy. Na miejscu drugim, bez zmian. Formacja Oddział Zamknięty i Obudź się. A na miejscu pierwszym, 79. notowania z 22 października, to nagranie. We'll be right back. Ja myślę, że ile razy to nagranie nie pojawiałoby się na antenie Trójki, tyle razy ciarki u słuchających występują. Prawda? Mama, formacja Genesis. Przypominam, jutro godzina 13, sobotnia tonacja Trójki. Pan Piotr Kaczkowski, serdecznie polecamy, serdecznie zapraszamy. Mama, to był numer 1 79 notowania. Zadebiutowało to nagranie w notowaniu 75. Spędziło 13 tygodni na liście. Dwa razy było na miejscu pierwszym. 25 po 19. No dzisiaj troszeczkę propozycji do głosowania wpadło do naszego koszyka, także naprawdę jest w czym wybierać. I przede wszystkim można już głosować, co serdecznie polecam. Jest Kuba Badach, jest Kasia Lins, jest Mary z Polski, grupa WW, Karolina Harko, ale też są, uwaga, nowy numer The Rolling Stones. I love Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. No i firmy fonograficzne wiedzą, co robić. Zawsze wiedzą, co robić. Na przykład firma X proponuje fanom dobrego rocka i fanom kultowych zespołów reedycję albumu zespołu The Rolling Stones. Album zatytułowany jest Black and Blue. Został nagrany w 1976 roku. No jak to z reedycjami bywa, masa fajnych gadżetów i nośników sporo w tym zestawie. No i też wcześniej nieopublikowane nagrania, stąd miałem wielką przyjemność powiedzieć na antenie Trójki oto nowy utwór formacji The Rolling Stones, I Love Ladies. I to jest jedna z propozycji do głosowania. Wchodzimy na stronę www.trójki, szukamy zakładki Lista Przebojów i tam bawimy się w wybieranie waszych ulubionych nagrań. A teraz... Pierwsza Trójka. Lista Przebojów. No, później niż zwykle, ale zaczynamy. 19.30 do 20.00 będziemy w poczekalni, w której mamy cztery nowości, w tym pierwsza na 50. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień, boję się jakby mniej. A rano zacznie się od nowa. Można powiedzieć Dry School i można powiedzieć Dry School. I Krzysztof Zalewski, Mówię Ci Nie, jako jedna z nowości, czterech w poczekalni na miejscu 50. Na 49. 18 na dół Sunbird. Sunbird, na miejscu 49 w poczekalni do 79 notowania naszej listy. Już dochodzą wiadomości mailowe, nie wiem czy zdążę do 20 na wszystko odpisać, no bo do 20 biegniemy. A teraz, o proszę bardzo, kolejna nowość, Gorillaz i Idols. Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. No kooperacja takich zawodników to chyba się musi udać. Gorillaz, Idols, The God of Lying na miejscu 48 dzięki waszym głosom. Proszę wejść na naszą stronę i proszę głosować. Wtedy to wszystko ma ręce i nogi. Jak to się mówi, mrozu, zalia, odpowiedni moment, 3 na dół, 47 dziś. Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Działasz jak melisa. Tak smakuje mięta. Raz, dwa, trzy, znika świat. Mogę być sobą. Czytasz w moich myślach. Rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem co. 47. Lista rozpocznie się właściwie główne 79, kilka minut po 20, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, bo jest z nami pierwszy raz, a jeżeli jest z nami pierwszy raz, no to dobry wieczór. 46 to też polska propozycja, która tydzień temu była na miejscu 45. On nazywa się Marek Dyjak. na swój sposób, proszę bardzo. Poniosło mnie za wolnością aż po kres. Nią byłem, nią przejęty. Nie powiem ci słowami, jak to jest, gdy dźwigasz los przeklęty. Poniosło mnie i zginąłem prawie nim. No właśnie, Marek Dyjak na swój sposób, piętro niżej, na 46. Dwie dwójki, siedem trójek, jeżeli chcecie połączyć się z radiem. Kasia Linz, dziś premiera płyty, z niej Moja krew, 4 do góry na 45. Nie Kasia Linz, przepraszam, obywatelka KL, 4 do góry na 45. 4-4, ale nie Kaliber, Blauka. Zawzięcie, taki jest tytuł tego nagrania, na które też możecie oczywiście głosować, jeżeli macie ochotę. 44, a 43, panie Ralf, zapraszam. Za serduszkiem płaczę, co w górach, och, piękne jest to serce, lecz zatruwa mnie, wierzcie, ale i tak tęsknię. Marznę, idę, biegnę, to za tobą tęsknię. Mówiłem ci to przecież, lecz zrobić nic nie możesz. Masz zatrute smutkiem serce, niełatwo jest ci kochać. Pamiętam twoje słowa. Góra! A co będzie na samej górze dzisiejszego 79. notowania? Ha, ha, ha. Kilka minut przed 20. Wszyscy się o tym przekonamy. Ralf Kamiński z 46. na 43. Witamy serdecznie pana Błażeja. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę manię tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdę, ja wiem, nie ma nic gorszego, słuchając radia, jeżeli prowadzący nagle zaczyna mówić, kiedy wokalista jeszcze śpiewa. No ale jeżeli ktoś wie, jak bawimy się w listy przebojów, no to zna też rozwiązanie. Proszę głosować, wtedy piosenki będą w fragmentach obszerniejszych. Mało tego, będą nawet w całości. Błażej Król, 6 do góry, Moja bestia. Na 41. Sycylia, ale to tytuł nagrania. Nic tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, Varieté, dwa piętra niżej dzisiaj. Jeszcze dwie nowości w poczekalni. Co to będzie? No, będzie w swoim czasie, że tak powiem, ale nie w tym momencie, bo teraz pięknie, nastrojowo, melancholijnie, jesiennie i w swoim stylu. Zagra na antenie Trójki, nie wiem po raz który, Mariusz Duda jako Lunatic Soul 40. What once felt true, it faded more as dreams went away. Hard to end something that's burned out when in your eyes. Lunatic Soul, The New End na miejscu 40. No dobrze. Rye, Where is Your Husband? To tytuł kolejnej nowości 39. Dostało mi się w mailu od słuchacza Piotrka, bo powiedziałem ladies and gentlemen, a przecież S nie ma, ale to wszystko wrażenia i ten entuzjazm z listą, więc ladies and gentlemen to 79, raczej poczekalnia do 79 notowania listy przebojów programu trzeciego, która się nazywa Pierwsza Trójka. No i na tej liście, a właściwie w jej poczekalni, po raz kolejny, właściwie drugi dziś, pojawi się Błażej Król. Błażej Król, wszystko to nasze 38 miejsce, 9 do góry w dzisiejszym zestawieniu, 17 minut do godziny 20. Pan Tomasz z kolei napisał, ahoj, nie pływam, bo koniec sezonu, ale słucham was, palę w kominku i też jest całkiem, ale klimat z tym kominkiem. No to pozdrawiamy serdecznie, jak dzisiaj słuchacie radia. Teraz Wiraszko, dni, które przed nami, 37 i to jest, uwaga, co? To jest nowość. Sieci też siłownia, wiesz, wakacje nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich zapomnieć. Dni, które przed nami. Wiraszko teraz w pierwszej trójce, a po 22 u Piotra Meca. Lista osobista. Nie byłbym sobą, gdybym nie polecił tej audycji. Oprócz Wiraszki jeszcze Limbowski, także oczywiście jak to u Piotra będzie czego słuchać. A my brniemy dalej. Teraz tanecznie i to jak? Lady Gaga. The Dead Dance na 36. 4 na dół. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. kill my queen with just one pawn. This goodbye. Lady Gaga, The Dead Dance, 4 na dół, na 36. Chcemy więcej? No to głosujemy. Strona www.radia i zakładka lista przebojów, a tam do wyboru, do koloru i można odhaczać swoje ulubione pozycje. No to mój faworyt, ale przecież to nie moje zdanie jest najważniejsze w tej liście, tylko wasze. Tame Impala, Dracula, jedno piętro niżej, 35. W sumie tylko 35. A jakie to piękne. Wiem, Olga, która dziś realizuje program, na pewno głosowała na ten utwór, no bo nóżka, widziałem, chodziła i to całkiem nieźle przy wielkiej radiowej konsolecie. A ten utwór to Dracula, Tame Impala, czyli Kevin Parker, czyli Australia, czyli fragment jego ostatniej płyty, która zatytułowana jest Dead Beat. I zawsze mówię, że to płyta genialna, a teraz znowu nostalgicznie. Oni wrócili po latach, nazywają się Kury. Kwaterę w nekropolii, tuż pod lasem, gdzie jabłkowy szumi sad. Gdy zaśniemy obok siebie, będzie lekko nam jak w niebie. Naszych mogił nikt nie ruszy tysiąc lat. Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra. Gdy zgaśniemy przytuleni, poślubieni i spaleni, towarzyszyć będzie nam melodia ta. Spoczniemy na cmentarzu, gdzie cicho i spokojnie, tu wieczność nam. Memento Amoris, formacja Kury, z 35 na 34 w poczekalni do 79 notowania naszej listy. Teraz, moi drodzy słuchacze, którzy zgromadzeni są przed radioodbiornikami, chciałbym powiedzieć, że utwór, który się właśnie rozpoczyna, wykonał największy skok w tym tygodniu w poczekalni. A to jest skok o 17 pięter. Dziś wylądował na 33. Wykona go Lola Young, a zatytułowany jest Spiders. Trochę się zamyśliłem przy tym nagraniu, a to takie jesienne, melancholijne też. Lola Young, Spiders, ale najważniejsze, że 17 do góry, więc fani Loli powinni być zadowoleni. A co powiedzą fani Foo Fighters, Asking for a Friend? 4 do góry na 32. Jadą do Polski, szkoda, że na narod... Ach, miałem tego nie mówić. Foo Fighters, 4 do góry na 32, w poczekalni do 79. No i została nam jedna propozycja w tej godzinie, jest to propozycja zaśpiewana w języku polskim. 9 do góry na 31, Big Cits, Make Love, Not War. Kończymy poczekalnię, za chwilę reklamy i serwis, a po reklamach i po serwisie zaczynamy. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Pralka Candy Pro Wash Slim 8 kg, 1400 obrotów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1697 zł. Teraz za 1497. Promocja ratalna tylko do poniedziałku. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Prawdziwy mężczyzna